porządku? Wszystko w porządku. Na miejsce starcia dotarła grupa astronautów. Wszystko w porządku? Nic się nie marta. Fronty na miejscu już gotowi by dojebać. Gotowi by dojebać. Gotowi sprzątać. Lepiej trzymać ją, bo nasz rap to gong plomba. Cioską, bo kombat kopią ha bomba. Klątwa dla klonów kontratakujący kompakt. U was lipa? U nas wszystko wypas. Wciąż kąsam jak osa na postranek bitach typa. A ty pląsasz jak pipa na tych bąsach i cykasz tu afronty na tytanowych majkach z jamnika. Pozwól, że spytam. U was ponoć niezła zwała. Przykry, stary. U nas jest kurwa karnawał wokół chujnia i kała. Jak wytwórnia z Poznania u nas luk. Zadal hamak i skun jak na Bahamach. Robisz szum wokół siebie, tłum wokół ciebie. Stój z boku, jebie ci się już. Nic nie wiesz, nic nie wiesz. Nie, nic nie wiesz. Nic nie wiesz, nie, nic nie wiesz. Jeśli pytasz jak płyta, wszystko w porządku. Chcesz wiedzieć co na bitach, wszystko w porządku. Pytasz o bakli przy klip, tak i tak, wszystko w porządku. Ale u nas nie u was, bo u was jest chyba chula. Jeśli pytasz jak freestyle, wszystko w porządku. Ciekawi cię nagrywka, wszystko w porządku. Pytasz jak ze zdrowiem, ja powiem, wszystko w porządku. Mówią, że afronci wożą się, wszystko w porządku. Słucham was i słyszę, że u was chujowo. To smutne ziom, ale u nas wszystko w porządku. Wciąż jesteśmy sobą i zatruwamy zwrotką. Jadowici jak wąż, lepiej nie podchodź, bo nie masz szans z kobrą. Czarną mambą to afront. Najlepiej zajerę z nami wiadro. Chamstwo na linii. Tu teofilów pi, nie dilu, tu profilują psyjusz. Co jest synuś? Ładam się rozpad. Naprawdę żal mi was, bo u nas cały czas euforia. Zbągaj z jointa, ściągaj dym, podpal. Stuby jak lubisz, możesz se nawet zrobić koktajl. Tak forwa? Jak kość masz, to odpal na nasz koszt. Ten hard to lekarstwo na twój koszmar. Pal go! Pal to i trzymaj to w płucach, nie puszczaj nim. Wszystko z dup będzie w porządku. Jeśli pytasz jak płyta, wszystko w porządku. Chcesz wiedzieć co nabita? Wszystko w porządku. Pytasz o backflip czy clip tak czy tak? Wszystko w porządku. Ale u nas nie u was, bo u was jest chyba. Zapytaj jak freestyle. Wszystko w porządku. Ciekawi cię nagrywka. Wszystko w porządku.